แล้วเหลือที่ตัวเจียวแล้วสำคัญที่เจียจีก็ไอ้คำตัดของสังฆาคุยหลังจึงจะปีสุดแล้วที่สังฆาสิมิคีเจจะเป็นใจต้องคำตัดในความปีนะอย่าฉิวใจสมองลิ้นอยู่ที่เด็กที่ลิ้นของจีก็จีก็ให้ปีแล้ว จะมีส่วน ทั้งที่ใจก็สังฆาสิตัดจิตจุดสังที่แมริทิงโอเคเองก็รู้จักตัวอันนี้มีแค่ว่าคำตัดของจิตยาทำจิตมาส่ง ส่วนเองเวทีได้เสียงก่อนแล้วรู้หลุดเสียงของจิตได้สิบวันมีแค่แล้วรู้ป่านนี้แล้วแล้วส่วนถ้ามีแค่ความเซ็งกุนห้องสิ่งกับการจะแปลกชุดแล้วจุดเดียวที่ความเซ็งมีแค่ลำส่องก็สิบสองขั้นจังยังสิเป็นไปจุดสุดที่ได้มีแค่ความเซ็งไม่บุหรี่ก็มันบุหรี่ยังช่วยสูดอะไรก็มันเราสกัดช่วยพัฒน์เองเหมือนกันว่ามันบุหรี่ก็ไอ้ที่สิ่งอันจะเป็นไรแล้วมันบุหรี่เกี่ยวกับยาเป็นยังงอโมลี่ว่าเราสิ่งเสียในความนี้ละเป็นสิ่งที่ต้องช่วยจังเหมือนกันในความช่วยเฉลี่ยสิบช่วยตัวช่วยเฉลี่ยช่วยตัวช่วยส่วนนั้นสิว่าเราช่วยเกี่ยวกับยาสิว่าเราบุหรี่อันนี้ตัวยี่บุหรี่อันนี้อุ้งฉุยอะไรก็ต้องใจเนี่ยแล้วว่าเราตัวเทจิบอลแล้วว่าคุยความจะเป็นอังกฤษชิเลมีแก่สิอังกฤษชิเลมีแก่แล้วอังกฤษชิเลมีแก่ก็ทำให้มีแก่ความสิอะไรขอเดียวกันก็ครบลิ้นละเจ้าเฉินเมียนขอแล้วการประกวดว่าโซ่เสียงกับว่าสู่กับกองเนี่ย experience is not important experience is not important understandingแต่ไม่สิพอว่าเราเก่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะบวชจบว่าเราตอนที่ว่าจริงๆคุณพ่อว่าเราเบ่งเป๊ะฮาริคาจงเนี่ยตื่นก็จะเกิดว่าไอ้ชีวิตที่เจ้าผู้จะเจริญเจริญแล้วจะกระจายกี่สิพัดซุยสิ่งเดียวสิ่งที่กังวลสิ่งที่เดียวที่สิ่งที่กังวลแต่สิ่งเดียวสิ่งที่กังวลสิ่งที่กังวลไม่ใช่ว่าอะไรที่กังวลกังวลแต่สิ่งเดียวสิ่งสันนิบาตพุ่งไม่กังวลถึงยังไม่ถึงเดียวว่าที่ซีซีเสียงกังวลจะรับดีจะกังจูบังกับรถแช่นี่มั้งอะไรทำมาก้องอ่อยหลังก่อนจำบูดีให้บรรลุใจก้องทีนี้ผมเนี้ยชิวชิวในใจก้องอ่ะถ้าจะเกี่ยวสีว่าอะไรถ้าจะก้องอ่อยแล้วสีว่าทำมาอยู่ดีได้บูดีปุ๊บก่อนจำบูดี so นั่นสิว่าช่วยเดียว心的讲话的小人讲好那嘴掉了又不好听这里是这里这里经验 experience 不用是嘴我能短安的快乐解听我能顶背的人讲啊哈林可不像哈林可重哈林是顶背那是第一位所以我刚才说讲的是你讲啊哈林 so experience not importantUnderstanding important. When I still see video time the deep way. Then in which the deep way, or then in which the deep way, so I want to run away from. Now see what I'm going to do, I don't know. I see my partner, I don't know. I don't know. I don't know. I see what I'm going to do. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.我能看懂小公这些物件嘞，我想小公话这些小咯，我是去偷办的嘛，我无留意掉的讲，啊，小咯，我个味就臭味了，唔知办咪办，没人来帮你小嘛，所以地平不是那块，你没武器小姐姐，一摘， 初心初意在面一步欠梦想，不是讲别想想，不是讲别想想，特别想东西机会。所以在一般，因为一般你不是讲伊无暑假，伊个性格，因为伊在一边个，有一些是主连，我们敏感来讲，一般般，不是太般了。所以就是安尼讲，因为未必所以讲，这四面都是相关。所以他们像伊讲的啊，讲啊，咱啊，立方条啊，立方变不祥啊，变防御啦，啊，物件。啊，他咧无意思，不重要的物件发生。是人的来，不差是我平常时间看面的，佮怪怪面的啊，我真是啊，话了教人讲了，成间话我成喷你特特面的，你看，我唔是讲乱眼的款啊，你我古早面的款，话我 special 的面的，拢无我有啊，那意思你无地位，那是干那是，古古怪怪面的，我最先的是啊，乜只乜只面的话先，但你讲你去。安尼起落去啦，古早我过一个，咱做大一边个，不是大一边个，咱做一个旁边啊，做一边个。